بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة مباركة إخلاص در حقيقت نامها بسیار زیاد دارد و امام قرطبی در حدود 15 نام را و بعضی از مفسرین برش یاد آور شده و در ترتیب نزول 22 سوره است. بعد از سوره مبارکه ناس نازل گردیده. سوره مبارکه جمعا 15 کلمه و 47 حرف دارد. سوره مبارکه در جواب سوال مشرکین و یا هم در سوال جواب یهود نازل گردیده. مشرکین نزد پیامبر ما صلی الله علیه و سلم آمد گفتند که امی معبودی که تو را عبادت میکنی، معبودی که تو ما را به عبادت از او دعوت میکنی، این را بر ما توصیف بکن. از نقره است، او از طلا است، او از یاقوت است، او از چی است که ما را عبادت بکنی؟ معبودای ما را خود تو میبینی که اینطور است. معبودی که تو را عبادت میکنی، او چی رقم قواره دارد؟ او به چی شکل است؟ و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در رابطه به این مردم های چین این سوال استهزائی و تمسخری بود، از این خاطر سکوت کرد. بعد الله این سوره را نازل کرد و این سوره در حقیقت جواب است و حتی تا جای به اندازی عظیم است، به اندازی عظیم است که پیغمبر علیه السلام می فرماید که سوره مبارکه تعدل ثلث القرآن، مساوی به سوم حصه قرآن کریم است. و جای دیگری می فرماید که آیا سخت است بر بالای شما که سوم حصه قرآن کریم را تلاوت بکنه؟ کل صحابه آمدن ایران که چطور ما میتونیم که سوم حصه قرآن را هر روز تلاوت بکنیم؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله اقع عزت را در ایجاد داده. و حضرت انس میفرماید که امرای پیغمبر خدا علیه السلام نماز میخواندم، فسمع رجلا یقرا و قل هو الله احد. مرد را شنید آواز که میخوان قل هو الله احد را. پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که واجبت، واجب شد برش. ما گفتیم چی برش واجب شد؟ گفت جنت برش واجب شد. چرا برش واجب میشود؟ زیرا مجموعه دین 3 بخش دارد. یک بخش دین احکام است، یک بخش دین امان تاریخ است، یک بخش دین عقیده است. سوره قل هو الله احد در حقیقت برای ما شما معرفت معبود را میکند که کل دین در حقیقت به خاطر امین میشنه. کل دین چرا آمده؟ به خاطر که ما معبود خود را بشناسیم، ما معرفت پیدا بکن در رابطه با ذاتی که این کائنات را و ما را آفریده. پیغمبر ما علیه السلام در یک حدیث دیگر میفرماید من قرأ قل هو الله احد، هر کسی که قل هو الله احد را بخواند در وقتی که داخل میشه به منزلش، خداوند متعال فقر را از خانوادش بلند می کند. کسی که قل هو الله احد، الله الصمد را بخواند، الله به اساس عقیده بر این جنت را برش واجب می کند. احادیث بسیار فراوانی را در باب ازی سوره و فضیلت ازی سوره داریم. ولی مطلب در است که قل هو الله احد، بو که الله یکتا و یگانه است. تعدادی از کسای در آخر زمان پیدا شده بودند که می گفتند که امی کلمه قل قل در قرآن کریم اضافه است، ولی ما باید بگم که هو الله احد. این سوال را حضرت عبی بن کعب رضی الله عنه در حدیثی که امام بخاری روایت میکنه از پیامبر خدا کرده که یا رسول الله، تو هم بر ما قرآن میخونی و هم باز میگی قل هو الله احد، یعنی چی؟ و پیامبر خدا علیه السلام فرمود که فقیل لی فقلت، اما تو بر ما گفته شد و ما اما تو گفتم. بسیار در جواب مثبت فقیل لی، با ما اما تو گفته شد که قل هو الله احد بگو، نگفت که الله احد، فقلته و ما اما تو گفتم. بنان این سوال مطرح نیست. و از طرف دیگری کلمه قل برای عزیز که ما شما به مطالبی که بعد ذکر میشد بسیار مهم است، در او باید بی اندیشیم. در سوره مبارکه فاتحه ما سوال کرده بودیم که یا الله همه خوبی ها را نصیب ما بگردان. پروردگار ما را از مردم قرار ندهی که و سر اونها غضب نازل کردی و گمراهش کردی. پروردگار ما را در قطار او مردم قرار بده که و سر اونها انعام کردی. بعد قرآن کریم در رابطه با او سوالا به ما داده شد. چون موضوع خلاص می شود، قرآن ختم می شود، پس ما را به اصل هدف متوجه می کند که امان معرفت خالق است. ببین کل گپ تعلق به می دارد. به خاطر از اینکه ما معبود خود را بشناسیم، معرفت خود را با الله جل جلو قائم داشته باشیم. بنان باز می که قل بگو ای پیغمبر هو الله احد، او یکتا و یگانه است. یکتا و یگانه در چی؟ در خلقت، در اراده، در عبادت. هیچ کسی با او شریک نیست. او ذات عظیم است که وقتی که می آفرینه خودش پیدا می کند، وقتی که از بینش می بره به اراده خودش است و عبادت هم خاص به او تعلق دارد. الله الصمد، معبود بر حق که بی نیاز است و همه مخلوق قصد او را می کند. الله معبود بر حق، آن ذاتی که مرجع کل خیر است، آن ذاتی که مخلوق احتیاج خود را به او پیشکش می کند. الله آن ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال است. الصمد بی نیاز است از مخلوق. الصمد فوق تصور مخلوق است. الصمد یک به معنای که ذاتی که خالی است، معنای ازی که الله الصمد، اللهی که همه نیازمندان را حاجاتش می دهد. الله الصمد ذاتی که بی نیاز است ازی که از کسی دیگری کمک بگیرد. لم یلد و لم یولد، نه کسی را نه زاییده از کسی و نه هم از او کسی زاییده شده. لم یلد، نه زاد کسی را، و لم یولد و نه زاده شده از کسی، و لم یکن له کفوا احد، و نیست او را هیچ همتا و سیال، احد هیچ کس. در اول قل هو الله احد نفی تعدد میکند. در این نظامی که وجود دارد، این کائناتی که وجود دارد، در خلقت از او، در اراده از او، در تصمیم از او، در نگهداشت از او، هیچ کسی با الله نیست. بگو قل هو الله احد، امو ذاتش که آفرید، امو ذاتش که تنظیمش میبخشد، امو ذاتش که نظام را نگاه میکند. بنان در این نظام هیچ کسی دیگری با الله جلو جلو دخل ندارد. الله الصمد اثبات صفات کمال برش میکند. ذاتی که واحد ولا شریک است. الله الصمد معبود بر حق و معبود است که کل مخلوق قصد او را می کند و هم مخلوق به او محتاج است. بنان کمال الله جل جلاله را در جمله دوم بر ما معرفی می کند. آن ذاتی که واحد ولا شریک است. الله الصمد خداوند است که نیازمندان قصد او را می کند، مخلوقات قصد تقرب از او را می کند و به یاد از او مطمئن می شود. در لم یلد و لم یولد نفی اثبات اولاد از او میکند و ازلیت از او را برای ما شما معرفی میکند که لم یلد نزاد کسی را و لم یولد و نزاده شده از کسی. بنان ذات است که ازلی است. پیش از اینکه کائنات را پیدا بکنه بود و بعد از اینکه کائنات را از بین میبره باز میباشد. در جمله چهارم اثبات شکوه و جلال الله جل جلاله را معرفی میکند. او ذاتی که متعدد نیست، او ذاتی که دارای صفات کمال است، او ذاتی که ازلی است. بنان او ذات ذات پرشکوه و پرجلال است، ذاتی است که جلال و عظمتش واضح و نمونهش مخلوقش است. و لم یکن له کفوا احد، به اندازه شکوه و جلال دارد که نیست او را کفوا هیچ سیال، احد هیچ کس، هیچ سیالی و هیچ مانندی، هیچ کسی که همتراز او بوده باشد نیست. پس سوره مبارکه در حقیقت برای ما شما این معرفی کرد که الله یک و یگانه است. الله به ما معرفی کرد که الصمد، صمد را طوری که امام راغب اصفهانی گفته که به معنای آقا، سردار مردم، آقای مردم و کسی که احتیاج ها را رفع. پس به اساس از این سوره ما فهمیدیم که الله که ما او را عبادت میکنم تعدد ندارد. الله که ما او را عبادت میکنیم صفات کمال دارد. الله که ما او را عبادت میکنیم ازلی و ابدی است. و الله که ما او را عبادت میکنیم دارای شکوه و جلال است. با اساس زی وقتی که عقیده ما جور شد، ایمان ما به الله چنین قائم شد، اصل دوم بر ما میکه ای انسان، تو حمد و ثنا را به الله میگفتی، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. همه ستایش های نیک از هر کسی که صادر شده و صادر می شود از آن الله است که معبودی بر حق است، دارای صفات کمال است. وقتی که شناختی که او رب العالمین است، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مهربان است و مالک روز جزا است و عبادت تنها به او تعلق دارد، بنان اصل را گرفتی و این قرآن کریم را تا ایجا رساندی. وقتی که رسیدی به این مطلب، بنان نشوه خدا نخواسته خدا نخواسته که باز به طرف گمراهی بری، نشوه که باز از این عقیده راسخته که در سوره اخلاص گرفتی که امان نفع تعدد، اثبات صفات کمال، اثبات ازلیت به الله و اثبات شکوه و جلال را به الله کردی، باز خدا نخواسته به طرف غلط نروی، باز کدام کار بی‌معنایی را نکنی، با الله کس دیگر را شریک قرار ندی و در رحمت الله جل جلاله شکوه پیدا نکنی. و او چیزی که این بدبختی را برتان میارد و سبب از این بدبختی می شود، بنان او را از ما نفی میکند. دو سوره می دهد معاوضتین که همیشه با الله جل جلاله باید پناه بگیریم، زیرا ما ضعیف هستیم، ما نمیتونستیم که با الله ارتباط بگیریم، ما نمیتونستیم که معبود خود را بشناسیم، ما نمیتونستیم که با او معبود در ارتباط شیم. لطف الله شامل حال ما شد، به قرآن کریم را بر ما داد. وقتی که لطف خدا شامل حال ما شد، آره به امو الله جل جلاله مراجعه بکو، به امو الله جل جلاله پناه بگی از شر شیاطین، از شر هر آنچه که تو را کنار بکشد.